Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 marca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 61 przypadków koronawirusa w Polsce. Nowe zachorowania są m.in. na Podkarpaciu. Eksperymentalny sposób leczenia chorych z koronawirusem wprowadza szpital we Wrocławiu. Zakażonym będą podawane leki na HIV i malarię. Cały rumuński rząd będzie w kwarantannie domowej. To po tym, jak koronawirusa wykryto u jednego z senatorów partii rządzącej. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 7 nowych przypadków zachorowania na koronawirusa. W sumie w kraju jest 61 zachorowań. Wśród zakażonych są dwie osoby z Podkarpacia. To starsze kobiety z powiatu leżajskiego. Jak poinformowała rzeczniczka wojewody Małgorzata Waksmuncka-Szarek, są w dobrym stanie. Do tej pory były w kwarantannie. Na Podkarpaciu jest w sumie 5 pacjentów zakażonych koronawirusem. Pierwszą pacjentką, u której wykryto zakażenie, jest 57-latka z Leżajska. Dwaj zakażeni mężczyźni, o których poinformowano, są z nią powiązani. Od poniedziałku w szpitalu w Łańcucie będzie szpitalem wiodącym na Podkarpaciu dla leczenia koronawirusa, mówi wicemarszałek Stanisław Kruczek. Szpital w Łańcucie decyzją wojewody został przekształcony i od poniedziałku będzie już pracował jako jednoimienny szpital zakaźny na terenie województwa podkarpackiego. Ta liczba łóżek, która do tej pory w 7 oddziałach była 172, zostanie praktycznie podwojona, jeśli chodzi o chorych już zarażonych na wirusa. Do przyjmowania pacjentów z koronawirusem przygotowuje się także kliniczny szpital wojewódzki numer 2 w Rzeszowie przy Lwowskiej. Tam będą kierowani pacjenci, którzy mają także problemy kardiologiczne. O przyspieszenie pracy nad wdrożeniem płatności bezdotykowych do 100 zł bez wpisywania kodu PIN zwrócił się do organizacji kartowych minister finansów Tadeusz Kościński. Cyfryzacja to wygoda, ale teraz również kwestia naszego bezpieczeństwa. Pamiętajmy o tym, napisał na Twitterze szef resortu. W środę z powodu koronawirusa Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła się z prośbą do Narodowego Banku Polskiego o zastosowanie wyższych limitów dla transakcji kartami zbliżeniowymi. Na początku tygodnia natomiast główny inspektor sanitarny zlecił, aby w obiektach handlowych zachować bezpieczną odległość od rozmówcy, czyli metr do półtora. Placówki powinny z kolei promować płatności bezgotówkowe. Lekarze na Dolnym Śląsku jako jedyni w Polsce od dzisiaj leczą pacjentów z koronawirusem lekami na HIV i malarię. Jak dotąd nie ma żadnego skutecznego leku do walki z tym wirusem, ale jak mówi profesor Krzysztof Simon, warto zastosować terapię eksperymentalną, tak jak zrobiono to w Chinach i Japonii. Oni wprowadzili ze skutkiem umiarkowanym, ale jakimś skutkiem zmniejszającym śmiertelność, niektóre leki z grupy leków antyretrowirusowych przeciwko HIV, niektóre leki przeciwko malarii i jeszcze tam kilka innych leków. Analizując ten materiał, podjąłem decyzję, aby spróbować to wprowadzić na terenie województwa dolnośląskiego. Być może warto zaimplantować dla całego kraju. Dzięki uprzejmości Komisji Bioetycznej uzyskaliśmy natychmiast taką zgodę na możliwość leczenia tych pacjentów, oczywiście za ich zgodą. Terapia z zastosowaniem leku na HIV uratowała życie 62-letniego Hiszpana. Mężczyzna był pierwszym zakażonym na Półwyspie Iberyjskim. UEFA z powodu epidemii koronawirusa odwołała przyszłotygodniowe mecze w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. W konsekwencji nie odbędzie się też zaplanowane na 20 marca losowanie kolejnej fazy tych rozgrywek. Kwarantanną domową zostanie objęty cały rumuński rząd. To po tym, jak u jednego z senatorów rządzącej Partii Narodowo-Liberalnej stwierdzono zakażenie koronawirusem. Kwarantannie podda się także całe kierownictwo tej partii. Z zarażonym senatorem kontakt miał m.in. pełniący obowiązki premiera Rumunii Ludovic Orban. Jak ważna jest kwarantanna, przede wszystkim jej przestrzeganie, o tym cały czas przypominają lekarze. Apelują, że nie możemy popełnić błędu takiego jak we Włoszech. Tam liczba zachorowań eksplodowała, bo ludzie zlekceważyli obowiązek pozostania w kwarantannie. Tak mówił o tym docent Jerzy Jaroszewicz, lekarz chorób zakaźnych, kierujący oddziałem obserwacyjno-zakaźnym i hepatologii w szpitalu numer 1 w Bytomiu. Nie wiem, czy to wynika z tego, że osoby te lekceważą zagrożenie, czy nie są tego zagrożenia świadome. Chiny już się z tym uporały. Liczba nowych zakażeń jest tam już minimalna. Myślę, że dzięki temu, że byli przede wszystkim bardzo karni, przestrzegali zaleceń, środki, które Chiny wdrożyły, były drakońskie. I być może to, że my wdrażamy dosyć restrykcyjne ograniczenia, które będą przez wielu Polaków traktowane jako ograniczenie ich wolności, myślę, że to ma sens. Lekarze odradzają seniorom chodzenie do dużych sklepów. Polecają natomiast spacery, podczas których należy utrzymywać odpowiedni 3-4-metrowy dystans od ewentualnie napotkanej osoby. Programy Polskiego Radia zmieniły ramówki. Mamy więcej audycji edukacyjnych i informacji dotyczących przeciwdziałania epidemii koronawirusa. Portal polskieradio24.pl publikuje oficjalne zalecenia ekspertów. Przez 24 godziny aktualizujemy informacje przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny i inne resorty oraz służby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Warmia i Mazury, Podlasie oraz Opolszczyzna. Tylko w tych regionach jest dzisiaj spokojnie, w pozostałych wieje silny wiatr, w porywach dochodzący do 80 km na godzinę. Alerty synoptyków w większej części kraju obowiązują do końca dnia. Piątek z przewagą chmur, prognozowany jest przelotny deszcz i krupa śnieżna. Mogą wystąpić też burze. Od 5 stopni w Suwałkach do 10 we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Saszka przyszedł pod cerkiew żebrać i cudaczyć. Zaraz znalazły się jakieś dzieciaki, które obstąpiły go i wołały do niego, co im tylko przyszło do głowy. On zaś powtarzał po nich. Wiktoria Borodeckaja oraz Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Muzyka. Tomek Wachnowski. Saszka Durak. Saszka Durak. Wrzeszczał ochoczo i jeszcze głośniej niż dzieci. Rozdziewaj się, Saszka! Niech się rozbierze! Niech się rozbierze! Już nie było odwrotu. Od najbliższego poniedziałku, około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy. Do reklamy. Uwaga! Nowość w MediaMarkt! Książeczka z kuponami! A w niej na przykład energooszczędna suszarka Electrolux za 2599 zł w zestawie z dwoma opakowaniami płynu do płukania Cocolino. Kupony dostępne również na MediaMarkt.pl i w Twoim telefonie. Nieludzko niskie ceny! MediaMarkt! W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. Za, a nawet przeciw, wydanie specjalne Godzina Prawdy z pewnością powróci 9 minut już po południu. Mam jedną dobrą wiadomość. Narodowa Komisja Zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej ogłosiła, że moment szczytowy epidemii w Chinach minął. Niestety trudno o taką perspektywę w Europie, także w Polsce. To, że koronawirus wywrócił porządek gospodarczy na świecie, to jest oczywiste. Pytanie tylko, jak duże czeka nas spowolnienie i czy w wielu krajach nie dojdzie do recesji. Podziwiam wszystkich, którzy prognozują, co stanie się również i z naszym produktem krajowym brutto, czyli zamożnością naszego kraju. Analitycy mBanku ogłosili prognozę wzrostu PKB dla Polski na poziomie 1,6%. Prezes NBP Adam Glapiński stwierdził, że nie spodziewa się w Polsce recesji. Tak czy inaczej, tysiące, setki tysięcy mikrofirm, małych, średnich przedsiębiorstw przeżywa bardzo trudny czas. Już teraz są branże, w których firmy nie funkcjonują. Warto przypomnieć, że to mało małe i średnie firmy budują naszą gospodarkę, tworzą do 70% wzrostu PKB, dają najwięcej miejsc pracy. Rząd pracuje właśnie nad tak zwaną specustawą gospodarczą. Pakiet pomocowy ma pomóc firmom w przetrwaniu pandemii. Nie jest tajemnicą, że w wielu firmach pojawiły się, czy też pojawią się problemy z płaceniem zobowiązań do Skarbu Państwa, do gmin, problemy z regulacją zobowiązań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy wreszcie zobowiązań kredytowych. Dziś pytanie, czy pandemia może zniszczyć małe i średnie przedsiębiorstwa? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową. Tam jak zwykle, proszę Państwa, sonda. A moim gościem jest dziś w studiu pani wiceminister Olga Ewa Semeniuk, wiceminister rozwoju. Witam panią, pani minister, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień już dobry teraz, państwu. Proszę Państwa, czekamy na Państwa telefony do naszego eksperta. 7 trójek na początku 22. Pani minister, o recesji na razie nie ma mowy, uspokaja pani minister Jadwiga Emilewicz. Przyznam, że ja wolałbym, by politycy, bankowcy w ogóle nie używali tego słowa, bo to jest tak jak z dziennikarzami, którzy teraz bez przerwy powtarzają: nie panikujmy. No i w związku z tym w marketach mamy tłumy. O naszej gospodarce pani zdaniem mogą zdecydować po prostu emocje? Przyłączam się do stwierdzenia związanego ze słowem panika. Tego słowa nie powinniśmy używać. Panie redaktorze, mamy nadzwyczajny tryb funkcjonowania naszego kraju, nie tylko naszego kraju. Mamy do czynienia z koronawirusem. Rząd polski robi wszystko, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się przede wszystkim samego koronawirusa, ale również zabezpieczyć interes wszystkich grup społecznych i branż i gałęzi, które będą z tym związane kryzysem potencjalnym, tak aby ten interes był zabezpieczony. Dlatego stąd, tak, panie redaktorze, właśnie pani minister Emilewicz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i pakiet osłonowy już został przedstawiony, jego ramy i zarys. Natomiast kiedy poznamy szczegóły, kiedy ostateczny kształt? Na początku przyszłego tygodnia, panie redaktorze, proszę wierzyć mi, że legislatorzy i cały sztab ludzi właśnie pracuje nad przygotowaniem projektu specustawy COVID gospodarczy. Wśród pomysłów m.in. wprowadzenie możliwości bezpłatnego, co ważne, opóźnienia zobowiązań do ZUS-u, ba, nawet będą rozwiązania dotyczące zawieszenia zobowiązań do ZUS-u. Dla kogo taka propozycja? Kto z takiego rozwiązania będzie mógł skorzystać? Patrząc na rozwój sytuacji, jesteśmy już jako Ministerstwo Rozwoju po wielu spotkaniach z organizacjami branżowymi, w tym mieliśmy duże spotkanie z organizacjami turystycznymi. Zdajemy sobie sprawę, panie redaktorze, że te najmniejsze przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, właśnie związane z turystyką, z transportem, są najbardziej obciążone. Tak samo gałęzie związane z przedsięwzięciami eventowymi też są ryzykiem braku właśnie popytu na dane usługi obciążone. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że ulgi w zależnościach i w tych udogodnieniach w płatnościach podatkowych i składek ZUS-owych to będą również instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej konkretnych firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów na ochronę i wsparcie rynku pracy. To o tym za chwilę będziemy rozmawiać. Chciałbym pozostać przy tych składkach ZUS-owskich. Kiedyś prowadząc działalność miałem poważne zaległości do ZUS-u. Wiedziałem, że jest taka możliwość, bo zawsze była, rozłożenia spłaty na raty, no ale kiedy w ZUS-ie wytłumaczono mi, ile dokumentów mam wypełnić, jakie dokumenty przedstawić, no to przyznam, że mi się odechciało, pani minister. Po prostu wolałem sprzedać samochód. Procedury będą zawiłe? Pragnę zauważyć, że już upraszczamy te procedury. Już ZUS uprościł procedurę w ogóle samych wniosków na zasiłek właśnie związany z opieką nad dziećmi. Tak samo mamy w ZUS-ie inne uproszczenia, które będą modelowo wprowadzane, tylko proszę nam dać jeszcze chwilę czasu, ponieważ sama ustawa, panie redaktorze, będzie wprowadzona najwcześniej 1 kwietnia 2020 roku w życie, tak aby najpierw Sejm mógł ją zaopiniować i przyjąć, więc tutaj potrzebujemy tych jeszcze kilku dni na to, aby ją przygotowywać od strony legislacyjnej. Ja proszę też, aby mieć na uwadze sam fakt, że tych branż, które będą w to włączone, nie jest kilka, tylko kilkanaście. I tutaj musimy się skupić, aby ta specustawa COVID gospodarczy była związana z szerokim gremium. Nawet teorię, że w mniejszym czy większym stopniu wszystkie branże odczują sytuację. Pani minister Olga Ewa Semeniuk jest państwa gościem, wiceminister rozwoju. Czekamy cały czas na pytania do naszego eksperta. 7 trójek na początku 22 za, nawet przeciw, wydanie specjalne. Pani minister, wiele małych, średnich firm stanie przed takim oto wyborem. Albo zwolnię pracowników, albo nie zapłacę ZUS-u. Wielu zapewne zaproponuje pracę na czarno. Czy nie można podjąć decyzji o anulowaniu w ogóle zobowiązań, na przykład na jeden, może dwa miesiące? Zbyt odważnie? Panie redaktorze, podzielmy najpierw sam temat koronawirusa na dwa obszary. Po pierwsze, ten, który będzie doprowadzał restrykcyjnie do zmniejszenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, co będzie miało swoje przełożenie na gospodarkę, a z drugiej strony aspekt gospodarczy. W tym momencie dla nas najważniejsze jest, aby koronawirus w Polsce nie rozprzestrzeniał się. Proszę zauważyć, rząd polski prowadzi wszelkie działania na rzecz tego, aby ilość osób, które będą zarażone, była jak najmniejsza. Proszę pamiętać, że im bardziej będziemy restrykcyjnie podchodzić do założeń, które zostały przedstawione przez rząd polski, tym lepsza kondycja gospodarki będzie tu i teraz. Wiele osób w Ministerstwie Rozwoju obecnie również przygotowuje prognozy na ten czas po koronawirusie. Mamy nadzieję, że ominiemy sytuację Włoch, ominiemy sytuację Iranu, ominiemy sytuację Francji. Do tego mierzymy. Jeśli chodzi o same ulgi, panie redaktorze, to jest tak, zobowiązania, jeżeli chodzi o zniesienie różnego rodzaju kroków, czy to miesięcznych, czy dwumiesięcznych, czy trzymiesięcznych, one są opiniowane przez szereg ludzi, legislatorów, sektoru bankowego, ale również takich, którzy są w stanie przewidzieć różne skutki, tak? No, tutaj bym dyskutował, bo przyznam, że jak powiedziałem na wstępie, podziwiam wszystkich, którzy cokolwiek prognozują, ale mam tylko nadzieję, że taka refleksja również towarzyszy państwa pracom, bo jeśli tym ludziom nie pomożemy teraz, co jest chyba oczywiste, to za pół roku, za rok okaże się na przykład, że nastąpił gwałtowny spadek wpływów do ZUS-u i tych najważniejszych spadek, bo największych z tytułu na przykład podatku VAT. Mamy założenia do budżetu na ten rok 2020 wpływów. Mamy budżet zrównoważony tak zwany, prawda? Czyli w skrócie rzecz ujmując, tyle wydamy, ile wpłynie. To jest 430 miliardów 500 milionów złotych. No, pięknie, tylko że to tak może nie zadziałać, prawda? Panie redaktorze, jeszcze raz odwołuję się do systemu restrykcji i przestrzegania zasad związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, które mają ogromny wpływ na gospodarkę. Pani minister Emilewicz dzisiaj wskazała, że ewentualne negatywne skutki, jeśli chodzi o PKB polskie, będą w granicach 0,5-1,3%. Prognozujemy na przyszłość, weryfikujemy to, sprawdzamy, spotykamy się z różnymi gałęziami zawodowymi, które być może będą, czy już są dotknięte właśnie sytuacją z koronawirusem. Proszę mi uwierzyć, że wprowadzanie tego symptomu paniki nie jest wskazane. Jeżeli będziemy się przestrzegać do wymogów, które przed nami stoją na najbliższe dwa tygodnie, mamy nadzieję, że sytuacja będzie opanowana. Fake newsy, które się pojawiają w internecie, które są związane zarówno z obszarem gospodarczym, jak i z obszarem społecznym, są nam zupełnie niepotrzebne i często niestety są powielane przez opozycję. Nawołuję jeszcze raz, również pracując w rządzie i patrząc, jak wygląda obecna sytuacja, patrząc na bardzo intensywną pracę sztabu kryzysowego, rządowego, który jest do tego powołany, nawołuję i proszę też opozycji, apeluję również do opozycji o to, aby przyłączyła się do działań rządu. Im szybciej zażegnamy temat koronawirusa, rozprzestrzeniania się go i będziemy mieli tendencję spadkową, tym lepsze efekty dla gospodarki. Tym szybciej będziemy mogli powrócić do normalnych, codziennych kłótni politycznych, prawda? Więc chociażby z tego powodu jest to miła perspektywa. Wymian zdań. Bardzo proszę. Poruszyliśmy jeden wątek tylko, a są moim zdaniem takie trzy podstawowe, najważniejsze w tym pakiecie zwanym specustawą gospodarczą. O pozostałych, proszę państwa, już za chwilę, 18 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Pani minister Olga Ewa Semeniuk z Ministerstwa Rozwoju jest państwa gościem. Czekamy na pytania do naszego eksperta. Pan Lech na antenie. Witam pana. Dzień dobry. Halo? Panie Lechu, słyszymy się? Halo, dzień dobry. Tak, śmiało, słucham dzień pana. Dzień dobry, panie Kubo. Ja mam takie pytanie, czy tą specustawą będą objęci również lekarze prowadzący prywatne gabinety lekarskie, zatrudnieni na własny rachunek, tak jak moja żona, która jest to jej jedyny dochód i no w tej sytuacji nikt do tego gabinetu nie przychodzi. No tak. Więc czy ta specustawa będzie również dotyczyć lekarzy? Pani minister, jeśli ja dobrze zrozumiałem, to te pomysły skierowane są do różnych rodzajów prowadzenia działalności gospodarczej, prawda? Oczywiście, że tak. Szanowni państwo, jeśli chodzi o jednoosobowe działalności gospodarcze, również będą objęte tym pakietem. Tak jak powiedziałam na wstępie, sama specustawa COVID gospodarczy ma być skierowana do jak najbardziej najszerszych środowisk. Dlatego uwzględniamy również wszystkie postulaty, które do nas napływają. Ja wychodząc teraz i jadąc tutaj do Państwa, spotkałam się jeszcze z pracownikami, którzy powiedzieli, że gorąca linia trwa. Różni przedsiębiorcy się zgłaszają. Pakiet osłonowy sam w sobie dla przedsiębiorców będzie zawierał propozycje zmian legislacyjnych. Mają one poprawić sytuację przedsiębiorców poprzez, i chciałabym, żeby to mocno wybrzmiało, ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatności podatków i składek ZUS. I nad tym naprawdę Ministerstwo Rozwoju, jak i ZUS pracują. Dalej, poprawę płynności finansowej firm, instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów. Nad tym również współpracujemy. Czyli będą, za chwilę o tym powiemy, specjalne nisko oprocentowane kredyty. Pan Piotr na antenie. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie, czy otrzymałem maila z Ministerstwa Przedsiębiorczości, że zaanulowane rezerwacje będzie można sobie to odliczyć jako koszt uzyskania przychodu. Ja prowadzę apartamenty, no i kilka rezerwacji zostało anulowanych właśnie przez tego koronawirusa. I czy rzeczywiście, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, te anulowane rezerwacje i te wpływy, które miałbym, mogę jako uznać jako koszt uzyskania przychodu, i jakie ewentualnie dokumenty, które to potwierdzają, musiałbym przedstawić? To jest poprawa płynności finansowej, szanowni państwo, czyli odliczanie wstecz straty od dochodu. Stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych 5 lat. I takie możliwości odliczania wstecz oczywiście są możliwe. To jest tak zwany pakiet poprawy płynności finansowej, który włącza się również w pakiet osłonowy. Pan Łukasz, panie Łukaszu, witamy pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pana. Minister. Ja z taką właściwie refleksją, mianowicie mam wrażenie, że teraz obserwujemy sytuację jak trwoga do państwa. Przez kiedy koniunktura sprzyja, kiedy wszystko jest dobrze, wszyscy komentatorzy, a przynajmniej większość, zachęca do tego, że państwo powinno być małe, podatki powinny być niskie i najlepiej niech państwo nam nie przeszkadza. Okazuje się, kiedy mamy do czynienia z jakąś epidemią, z jakimś problemem globalnym już na chwilę obecną, no to wszyscy nagle do państwa rękę po pomoc wyciągają. I tak się zastanawiam, generalnie rzecz biorąc, czy pomaga nam teraz bardziej niewidzialna ręka rynku, czy jednak widzialna ręka państwa i instytucji, które na szczęście jeszcze w miarę działają. No, podobna sytuacja jeszcze w służbie zdrowia, można powiedzieć, bo przecież należy zwrócić uwagę na te pakiety medyczne, na te wszystkie firmy prywatne, które się reklamują. Czy pacjenci tam się zgłaszają? Nie, wszyscy. Działa, panie Łukaszu, jak sądzę, i jedno, i drugie, ale to nie jest grzech zwracać się do państwa w takich sytuacjach ekstremalnych, nadzwyczajnych, zwłaszcza, że wszyscy na to państwo ułożymy, zwłaszcza, że państwo ma obowiązek i powinno mieć taką refleksję kumulacji pewnych środków, na przykład na funduszach celowych, o czym za chwilę pan Artur. Panie Arturze, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. No mówię, ja mam firmę jednoosobową i od kiedy komunikat od ministra poszedł też, żeby ograniczyć spotkania, to pracuję po prostu zdalnie, tak? To jest jedna sprawa. Ale druga sprawa, to chciałem zauważyć jedną rzecz. No, są branże... Panie Arturze, pytanie, bardzo proszę. Ma pan pytanie do eksperta? Tak, są branże, tak. Które bezpośrednio się nie wiążą, tak? Mhm. Ale na przykład pralnie. No cóż, pralnia jest też jedną z bardzo wielu form prowadzenia działalności Szanowni gospodarczej. Szanowni państwo, ja chciałam przede wszystkim jeszcze, bo tutaj te pytania też wskazują konkretną dziedzinę, bo pocztą pantoflową roznoszą się często informacje pomiędzy właśnie przedsiębiorcami, że w tej dziedzinie będzie bardzo źle, zobaczycie, w ciągu 3 miesięcy. Są rozsyłane fake newsy, są rozsyłane również informacje. My to monitorujemy i kontrolujemy. Spadek, proszę pamiętać, że jeżeli chodzi nawet o pralnię, to też spadek ewentualnego popytu na daną branżę, to nie są jednostkowe przykłady, tylko no to będzie szereg też firm, które będą się do nas zgłaszały. Proszę mieć na uwadze, że tak jak już powiedziałam po raz trzeci, to powtarzam, żeby uspokoić też sytuację i narrację. My chcemy w specustawie związanej z gospodarką włączyć jak najszerszą liczbę podmiotów. 24 minuty po południu za, a nawet przeciw, wydanie specjalne 7 trójek na początku 22. Moim gościem jest pani minister Olga Ewa Semeniuk z Ministerstwa Rozwoju. A dziś pytanie, czy pandemia może zniszczyć małe, średnie przedsiębiorstwa? Dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Pandemia z całą pewnością przysporzy małym i średnim przedsiębiorstwom wiele problemów. Pierwszy problem to jest taki, że w ogóle małe i średnie przedsiębiorstwa będą musiały zmienić paradygmat swojego funkcjonowania, ponieważ zmienia się otoczenie gospodarcze. Mam tu na myśli przede wszystkim przedsiębiorstwa, te, które zajmują się handlem. W tej sytuacji, gdy konsumenci ograniczą swoją aktywność zakupową, będzie trzeba poszukać innych sposobów sprzedaży. Już teraz widzimy, że znacząco wzrasta sprzedaż przez internet, a więc z całą pewnością niektórzy będą myśleli o tym, żeby tam rozwinąć swoją aktywność. Z drugiej strony z całą pewnością znikną niektóre przedsiębiorstwa, bo po prostu nie przetrwają. Z reguły takie najmniejsze firmy mają bardzo małą poduszkę finansową, na którą mogą upaść. W związku z tym tych pieniędzy na to, żeby przetrwać okres zamrożenia działalności, tym firmom być może nie wystarczy. Skoro pan doktor Grobicki użył tego sformułowania poduszka powietrzna, to Panie redaktorze, tak? Przepraszam, ja od razu muszę wejść, bo to jest kolejna narracja paniki gospodarczej. Ministerstwo Rozwoju, jak i cały rząd ponosi społeczną odpowiedzialność za losy sektora MŚP. Stwierdzenia na dzień dzisiejszy, że najmniejsze, mikro, małe przedsiębiorstwa upadną, jest nad wyraz idącym postulatem. My chcemy doprowadzić do sytuacji, w której oczywiście obciążenia będą na jak najmniejszej liczbie tych przedsiębiorstw. Ale nie możemy doprowadzać do sytuacji, w której na antenie będziemy coraz częściej mówić, po pierwsze, że pandemia będzie się rozszerzała i będą po prostu ginąć ludzie w takiej liczbie, bo nie jesteśmy w stanie też tego oszacować. I tak samo skutki gospodarcze, panie redaktorze. Ale ja to nie jesteśmy w stanie tego oszacować teraz. Jak pani w momencie zaprzestania rozprzestrzeniania się koronawirusa będziemy mogli reagować gospodarczo. Ja dwukrotnie bodajże mówiłem, że prognozowanie jest bardzo trudne, ale z drugiej strony proszę dać szansę naszym ekspertom wypowiadającym się i prawo do wypowiadania własnych sądów. Pani minister, budżet mamy, jak wspomniałem, zrównoważony. To teraz o takiej dużej poduszce powietrznej porozmawiamy przez chwilę, no ale przy znacznym wzroście gospodarczym. Przypomnijmy, że te plany wzrostu zawarte w ustawie były na poziomie 3,7% PKB. Takiego wzrostu po prostu najprawdopodobniej nie będzie. I tutaj plany wzrostu zakładały sytuację bez koronawirusa. Pani nawet przełożona, czyli pani minister Emilewicz już dziś mówi o wzroście na poziomie 2%, co moim zdaniem i tak byłoby mistrzostwem świata, gdyby to się tak udało. Ale tego nie wiemy. Nie będzie zatem planowanych wpływów. No to jest jasne. O tych wskaźnikach możemy zapomnieć. Dlaczego nie możemy stworzyć teraz deficytu w budżecie, nad którym będziemy w stanie zapanować? Innymi słowy, czy państwo rozważają taką potrzebę nowelizacji budżetu? Nie, na ten moment nie są takie kwestie rozpatrywane. Proszę pamiętać, że wczoraj odbyła się również konferencja pani minister Jadwiga Emilewicz i minister finansów. Mieli konferencję dotyczącą w ogóle sytuacji właśnie sektora i dopływu produktów i usług, jeśli chodzi o sytuację z koronawirusem. Był również poruszany temat budżetu. Na ten moment środków finansowych nie brakuje, proszę państwa. Nie możemy też popadać znowu, użyję tego słowa, w panikę. Wszystkie prognozy, które będą robione na kolejne miesiące roku budżetowego, będą oparte na wynikach ze stycznia i z lutego, więc tutaj też musimy sobie dać już ten czas na to, aby móc to zrobić. Oczywiście kontrola tych finansów i środków publicznych jest. Minister finansów wczoraj zapewniał, więc myślę, że w dobę się nic nie zmieniło w ciągu doby, że środki finansowe są. Tak samo nie będą zamykali sklepów spożywczych. Nikt z rządu nie będzie zamykał sklepów spożywczych i ten masowy ruch na sklepy też bym chciała ten temat poruszyć. 28 minut po południu, pan Marcin. Panie Marcinie, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. W odniesieniu do słów pani minister. Pani minister przed chwilą mówiła o panice gospodarczej. Szanowni państwo, a kto tę panikę gospodarczą wywołuje? Mądre państwo w czasach dobrobytu pieniądze odkłada. Państwo w czasie dobrobytu pieniądze wydawaliście na lewo i prawo, między innymi różnego rodzaju nierobom. Ja prowadzę firmę już 5. rok i zastanawiam się teraz po tym wszystkim, jak głęboko sięgniecie państwo do naszych przedsiębiorców kieszeni, by łatać kolejne dziury, by zadowalać kolejne grupy społeczne, kolejne związki zawodowe i tak dalej. Czy to będą kolejne zmasowane kontrole skarbowe? No, mam nadzieję, że o sięganiu do kieszeni w tej chwili pani minister w ogóle nie ma mowy. Szanowni Państwo, to znaczy komentarz mojego przedmówcy związany z wydatkowaniem środków na prawo i na lewo, znowu, jest to daleko idący wniosek. Rozumiem, że tutaj mówimy o społecznym projekcie, najlepszym powszechnym projekcie 500+, po 89, który powstał. Nie nazwałabym tego rozdawaniem pieniędzy. Nikt nie zakładał, oczywiście to jest też tak, że państwo polskie nie wydatkuje pieniędzy na lewo i na prawo. Są odpowiednie rezerwy, ogólne rezerwy celowe budżetu państwa, które są dedykowane na różnego rodzaju działania i przeciwdziałanie takim rzeczom, nad którymi nie mamy wpływu. I teraz łączenie sensu stricte projektów społecznych z koronawirusem, który występuje już chyba w ponad 120 krajach na całym świecie, no jest niezasadne. Sięganie do sektora MŚP, do kieszeni, no szanowni państwo, to za rządów Zjednoczonej Prawicy właśnie najbardziej rozbudował się sektor małych, średnich przedsiębiorstw. Ale od kilku dni, pani minister, w prasie, jak pewnie pani zauważyła, pojawia się taki list otwarty do pana premiera. List od przedsiębiorców i różnych związków przedsiębiorców w wielkim skrócie, bo list jest długi, w dzisiejszej prasie zresztą też występuje. Proszą o niepodejmowanie jakichkolwiek inicjatyw legislacyjnych, które nałożą nowe zobowiązania, nowe obowiązki. Więcej, proszą, aby w przyszłości pokusić się o taki ambitny pakiet deregulacyjny. Nie uważa pani, że taka deregulacja po prostu jest nam potrzebna? Panie redaktorze, musimy odróżnić słowo fakultatywne od obligatoryjne. COVID gospodarczy, z COVID-u gospodarczego będą korzystali ci przedsiębiorcy, którzy będą tego potrzebować, a my już widzimy, że reakcja społeczna wskazuje na to i reakcja branż przeróżnego rodzaju wskazuje na to, że potrzeba zrobienia COVID-u gospodarczego po prostu jest. Będziemy my wychodzimy stanie naprzeciw oczekiwaniom gospodarczym. Ja to rozumiem. To nie jest tak, że sami sobie robimy kolejną nowelizację, czy sami sobie tworzymy warunki. Bez ale ja myślę, że akurat ten apel i ten komentarz przedsiębiorców nie dotyczyłby specustawy, bo akurat tę specustawę wiele osób chwali i czeka z nadzieją, co przyniesie. To jeszcze krótkie ad vocem. Jeśli chodzi o gospodarkę i o sektor małych i średnich przedsiębiorstw, ja akurat na co dzień zajmuję się rzemiosłem, sektorem rzemieślniczym. Widzę, jak te mikroprzedsiębiorstwa funkcjonują. Również spotykam się z przedstawicielami cechów i izb. Wiem, czego wymaga nowelizacja ustawy. Wiem, jakie to są tryby i z jakimi bolączkami się mierzą przedsiębiorcy. Ale proszę państwa, no robimy wszystko, aby w tym nadzwyczajnym czasie, który teraz jest, doprowadzać do jak najmniejszej ilości dokumentów. Co z podatkami? Specustawa proponuje rozwiązania? Specustawa będzie również przewidywała rozwiązania, natomiast ja na ten moment nie chciałabym wdrażać się i mówić o szczegółach tej specustawy. Tak jak powiedziałam, są ludzie, którzy nad tym teraz pracują. Ona będzie, ten projekt ustawy będzie przygotowany w przyszłym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia będzie recenzowany i przedstawiany przez panią minister Emilewicz. Profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Pandemia jest w ogóle wielkim testem dla biznesu, dla systemu społeczno-gospodarczego, dla różnego rodzaju rozwiązań pomocowych i innych. Zawsze jest tak, że w warunkach trudnych wielki może więcej, ma więcej możliwości zmiany działalności, przemieszczania się w inny obszar i tak dalej. Natomiast mniejsze przedsiębiorstwa niewątpliwie mają i będą miały trudniej. Tym bardziej ważne jest, żeby zastanowić się nad pomocą dla tych przedsiębiorstw, tak, żeby nie doszło do najgorszego, czyli do upadłości tych przedsiębiorstw, bo upadłości przedsiębiorstw mogą oznaczać swego rodzaju błędne koło. Przedsiębiorstwa te dają zatrudnienie, płacą podatki. Z kolei jak nie będzie wpływów budżetowych, to i pomoc dla całej sfery gospodarki może być mniejsza. 28:27 już minut do 13:00 za, a nawet przeciw. Wydanie specjalne. Państwa gościem jest pani minister Olga Ewa Semeniuk. 7 trójek na początku 22. Czekamy na państwa pytania. Pan Maciej, pani minister ma pytanie piszący do mnie. Proszę zapytać o kwestię leasingów kredytów firmowych. Czy rząd przewiduje możliwość wstrzymania konieczności opłat takowych na pewien czas. Jeszcze raz podkreślam, panie redaktorze, jeśli chodzi o możliwości korzystania z kredytów, wsparcie BGK i szczególne rozwiązania związane czy to z ochroną pracowników, czy właśnie dotyczące VAT-u, udzielania pomocy publicznej de minimis, to wszystko jest obecnie opracowywane w ramach ustawy. Mądrzejsi, którzy są w tym temacie, właśnie to opracowują, panie redaktorze, i będą na pewno to przekładać. Ale to nie jest, jak powiem panu Maciejowi, to nie jest wykluczone. To nie jest wykluczone. Takie rozwiązania, tak, są przewidywane, zwłaszcza, że prezes NBP, minister finansów, prezes Związku Banków Polskich, także szef Komisji Nadzoru Finansowego spotkali się z panem prezydentem. Rozmawiano właśnie o rozwiązaniach dla tych, którzy mają kredyty i za chwilę będą mieli oczywiste problemy. Panie Janie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się panu. Troszeczkę z innej strony, bardziej chodzi o bezpieczeństwo państwa jako takiego. W sieci i nie tylko w sieci, w przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej fałszywych informacji, które moim zdaniem zagrażają bezpieczeństwu państwa. Takie na przykład, że na przykład w dziele stan wojenny zostanie wprowadzony, że wszystko będzie zamknięte i tak dalej. Oczywiście. Czy rząd nie powinien stworzyć jakiegoś sztabu kryzysowego do walki z tymi fałszywymi informacjami? Szanowny panie. Do przedstawiania tego na publicznie, że to jest autor, przedstawił taką informację i tak dalej. Szanowny panie. Dajmy szansę, panie Janie. Pani minister, bardzo proszę. Szanowny panie, bardzo dziękuję za to pytanie i tak naprawdę ten wniosek, dlatego że już wczoraj pan premier Mateusz Morawiecki w krótkim filmiku prosił społeczeństwo polskie o to, aby tych fake newsów nie rozsiewać. Proszę państwa, te SMS-y, to wszystko to, co krąży, a propos wyłączania Warszawy, a propos stanu wojennego. Mało tego, ludzie często właśnie mają problem z odróżnieniem stanu wojennego od stanu wyjątkowego, od tego, co się dzieje. Ja wczoraj sama, będąc w sklepie, słyszałam rozmowę osób, które mówiły: matko, wyłączą wszystkie sklepy. Nie, proszę państwa, żywności nie brakuje. Mamy naprawdę, jesteśmy bardzo wydajni, jeśli chodzi o produkcję i eksport polskich produktów poza granicę kraju. Nie będzie sytuacji, w której nam zabraknie czy to papieru toaletowego, czy to mąki. Spokojnie. O stanie wojennym wprawdzie nie ma mowy, ale publicyści piszą, rozważają taki scenariusz, mianowicie, pani minister, wprowadzenia stanu wyjątkowego. Szanowny panie redaktorze. Na przykład pozwoliłoby ewentualnie, bo takiej decyzji, podkreślmy, jeszcze nie ma, na przesunięcie wyborów prezydenckich. Wybory w tym momencie, według mojej opinii, musimy odłożyć troszeczkę dalej niż sam temat koronawirusa. Proszę zauważyć, szanowni państwo, restrykcje, które rząd polski wprowadził, one już pokazują, że mamy pewną kontrolę i z nas biorą przykład inne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Wyłączenie placówek oświatowych. Dzisiaj dywagacje różnego rodzaju na temat sklepów wielkopowierzchniowych, jak również restauracji. No te rozmowy trwają, one są dostosowane również do prognoz, które spływają do nas z Ministerstwa Zdrowia. Czy jest już decyzja dotycząca zamykania pubów, restauracji? Nie, szanowny panie redaktorze, nad tym dywaguje sztab specjalnie do tego powołany. Ten sztab kryzysowy ma w sobie zarówno pracę bieżącą, jak i również walkę z fake newsami. Na bieżąco przedstawiciele rządu informują o tym, z których stron internetowych trzeba korzystać, aby zaczerpnąć rzetelne informacje. Reszta fake newsów powoduje naprawdę pandemię informacyjną i na tym również musimy się skupić, aby z tym walczyć, bo chciałam powiedzieć, że wpływ stresu, ale też różne inne uwarunkowania, z których korzystamy w ramach tych fake newsów, no, powodują osłabienie i destabilizację naszą jako społeczeństwo. Pan Robert. Panie Robercie, witamy pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Ja w międzyczasie usłyszałem odpowiedź na moje pytanie, więc pozwolę sobie go nie zadawać. Natomiast myślę, że miałbym taką drobną podpowiedź, jak sobie poradzić z wirusem. Czy mogę? Otóż redaktorzy prowadzący różne audycje mogliby w adresie mailowym, zamiast podawać zwrotu małpa, zwrot F. Co pan na to? Pan Tomasz jeszcze z nami. Panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witam pana. Słucham pana. Dzień dobry. Mam takie pytanie, bo właśnie ja jestem przedstawicielem takich osób, które prowadzą niepubliczne placówki oświatowe, które na przykład nie są w żaden sposób finansowane z budżetu państwa. No teraz, jak wiadomo, od dnia wczorajszego nie prowadzimy żadnych zajęć. No na chwilę do 25 marca. No i mam takie pytanie, czy będą jakieś rekompensaty, czy jest to przewidziane, no bo my zupełnie stoimy w tym momencie. Nie mamy żadnych środków na to, żeby, nie wiem, utrzymywać te placówki w jakiś sposób, no bo jesteśmy zupełnie odcięci. Nie jesteśmy w stanie prowadzić to ja powiem działań. Tak. Pani minister, bardzo proszę. To ja powiem tak, szanowni państwo, środowisk, które już na ten moment postulują rekompensaty finansowe z tytułu właśnie osłabienia swoich obrotów gospodarczych jest wiele. Państwo polskie na ten moment będzie reaktywować pomoc dla tych, którzy są najsłabsi i faktycznie będą mieli duże problemy, żeby się utrzymać, jeśli chodzi o placówki niepubliczne. Tak jak mówię, postulaty nie mogą spływać indywidualnie, one muszą być zebrane. Ministerstwo Rozwoju również takie postulaty zbiera, będziemy to analizowali, ale tak jak mówię, koronawirus jest to specjalny tryb funkcjonowania państwa polskiego, natomiast musimy sobie wszyscy również zdać sprawę z tego, że musimy robić wszystko wspólnie, aby te straty były jak najmniejsze. Państwo polskie oczywiście pomoże, natomiast musimy wiedzieć, że to nie jest tak, że koronawirus teraz powoduje rekompensaty wypłacane hurtowo dla wszystkich możliwych środowisk. Państwo polskie jest od tego, aby zabezpieczyć systemowe rozwiązania tej sytuacji. Od tego jesteśmy. No tak, ale pytanie jest bardzo aktualne. Skąd, i wszyscy to pytanie zadają, skąd weźmiemy pieniądze? Bo rząd chce na przykład ułatwić dostęp do pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tam, jak sprawdziłem, w 2018 mieliśmy w granicach 4 miliardów 100 milionów na koncie, w ubiegłym roku 2 miliardy 900 milionów, w tej chwili mamy 750 milionów, nie za wiele. Panie redaktorze, po to jest rząd polski, po to jest premier Mateusz Morawiecki i po to gospodarcza kondycja kraju jest ulepszana sukcesywnie przez ostatnie lata, po to są stworzone różnego rodzaju projekty społeczne właśnie z tych oszczędności, między innymi VAT-owskich, o których wielokrotnie wielu ministrów i wielu urzędników mówiło w tym kontekście, że te oszczędności były. Po to jest polski rząd, aby te środki zabezpieczyć. No, jeżeli wychodzi minister finansów wczoraj i mówi, że środków finansowych nie brakuje, to nie szukajmy na siłę obszarów i nie liczmy tych pieniędzy, bo tak naprawdę wielu z nas operuje danymi, które no nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Niech rząd polski przedstawi realnie funkcjonowanie tego kraju od strony gospodarczej. Jest pewna nadzieja w regule wydatkowej, bo ona jest tak skonstruowana, jeśli dobrze pamiętam, że jeżeli doczekamy się spowolnienia, to nie łamiąc reguły wydatkowej, tych pieniędzy rząd rzeczywiście do dyspozycji będzie miał nieco więcej. Tak, i proszę pamiętać, że spowolnienie to nie recesja. Musimy te dwa słowa odróżniać. Spowolnienie i tempo spowolnienia gospodarczego to nie dotyczy tylko Polski, tylko innych również krajów, szczególnie krajów członkowskich Unii Europejskiej, więc mówmy o tym globalnie, nie mówmy o tym indywidualnie. Recesja Polski do tej pory nie spotkała, kondycja Polski przez ostatnie lata wzrastała. Musimy mieć tego świadomość i tak samo jeśli chodzi o oszczędności i zapewnienie bezpieczeństwa Polaków, to naprawdę proszę mi uwierzyć, nie operujmy w fake news liczbami, cyframi, tylko rzetelną informacją rządową. No nie, z całym szacunkiem, ale te dane, które przedstawiłem dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są rzetelne, panie redaktorze, oczywiście. No więc właśnie. Czy będziemy to wszystko, pani minister, w stanie weryfikować? Pewnie wielu zaradnych przedsiębiorców wykorzysta okazję, by postara się korzystać z pomocy mimo braku podstaw. To jest tak, dialog społeczny w momencie rozpoczęcia się całego procesu koronawirusa w Polsce z branżami już został nawiązany. Spekulacje dotyczące tego, jak to będzie wyglądało już po tym czasie koronawirusa, też nastąpiły. Pani minister Jadwiga Emilewicz bardzo często w swoich wywiadach podkreśla fakt już funkcjonowania i jak najszybszego zażegnania kryzysu koronawirusa od strony zdrowotno-społecznej po to, aby kondycja gospodarki była sukcesywnie wzmacniana. Szanowni państwo, no do tej pory mamy do czynienia z różnego rodzaju sytuacją w różnych krajach. Chcemy doprowadzić to, co mówi minister Szumowski, minister Janusz Cieszyński, minister Emilewicz, szef KPRM-u, minister Michał Dworczyk. Wszystko zależy od tego, jak restrykcyjnie podejdziemy do rozprzestrzeniania się wirusa. To ma ogromny wpływ na gospodarkę. To są kompatybilne ciała. Musimy je ze sobą łączyć i spowodować, żeby te straty były jak najmniejsze wspólnie. Pani minister, mówi się o tanich kredytach. Zresztą w specustawie to jest jeden z punktów. Dlaczego w ogóle nie można zrezygnować z oprocentowania? Przecież jeśli ludzie będą mieli szczęście, no to do państwa trafią pieniądze z podatków, bo utrzymają po prostu swoje interesy, swoje firmy. Dlaczego nie podjąć tak odważnych decyzji? Pakiet osłonowy przewiduje dopłaty do oprocentowania kredytów poprzez rozszerzanie zakresu funduszu klęskowego o epidemię, dlatego że na razie nie ma do tego podstaw, panie redaktorze. My nie możemy też wychodzić po prostu z propozycjami, które będą nad wyraz niedostosowane do obecnej sytuacji gospodarczej. Też musimy ją brać pod uwagę. No, racjonalność. Przede wszystkim racjonalność i spokój są w stanie spowodować opanowanie tej sytuacji. Pan Piotr komentuje, prowadzę małą firmę, która jakoś funkcjonuje, ale nie mam zapasów środków, nie zarabiam na tyle. Co mi z odroczenia czy rozłożenia ZUS-u lub podatku na raty? Przecież nie nadrobię później dochodu, by to wszystko spłacić, zwłaszcza, że będą również bieżące zobowiązania. A to się, panie redaktorze, szanowni państwo, właśnie wiąże z tą polityką prognozowania tego, co będzie po koronawirusie, jak odbudowywać poszczególne segmenty, branże zawodowe, jak odbudowywać również to zaufanie. To nie będzie dotyczyło, ten problem nie dotyczy tylko Polski, ale również innych krajów, które są dotknięte koronawirusem i już mamy też sztab ludzi, który nad tym pracuje. Jak potem spowodować właśnie dynamiczny wzrost sprzedaży towarów i usług? Więc tutaj ja bym nie prognozowała, że już zamkniemy się na etapie koronawirusa i z tego nie wyjdziemy i poszczególne branże będą upadać, tylko już myślmy o tym, że za te 2 tygodnie, mam nadzieję, czy w ciągu miesiąca, czy 2, nastąpi przełom, jeśli chodzi o sytuację koronawirusa w Polsce i będziemy mogli powracać spokojnie właśnie do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Ale tak jak powiedziałam na wstępie, to wszystko zależy od restrykcyjności przestrzegania zasad, które są narzucone przez rząd. Za 16 minut, godzina 13, Dariusz Duma, Family Business Network, Poland. Firmy, z którymi ja współpracuję na co dzień, to są firmy rodzinne, siłą rzeczy nieduże. No i żeby podać najprostsze przykłady, no to firma, która produkuje oświetlenie na przykład, no i nagle się rzeczywiście okazuje, że ma no 30 ludzi w fabryczce i podzespołów, czyli diod, tranzystorów i tego typu rzeczy, które przychodzą z Chin, jeszcze na tydzień, prawda? I teraz no oni stają przed bardzo dużym dylematem, co robić, czy zwalniać tych ludzi, czy wysłać im ten przymusowy urlop i to nie tylko jest kwestia to, co wszyscy przeżywamy, opieka nad dziećmi i tak dalej, no ale też jakaś ciągłość produkcji, a potem jeszcze duża niepewność, no dobrze, kiedy to zacznie przychodzić, a następnie jeszcze, kiedy klienci zaczną to odbierać, prawda? I myślę, że skalę jeszcze trudności i takiego, no ja bym powiedział, kosmicznego braku kontroli w tym wszystkim podnosi też fakt, że bardzo ciężko szukać alternatyw. Normalni ludzie biznesu wiedzą, że jak jakiś dostawca im bankrutuje, jakaś część świata się wyłącza, szuka się alternatyw, natomiast tutaj kryzys jest ogólnoświatowy. No i po pierwsze niepewność, co zrobić z ludźmi, po drugie niepewność, kiedy zaczniemy dostawać rzeczy, które pozwolą produkować, ale jeszcze kolejna rzecz. Dobrze, a kiedy zaczniemy sprzedawać nasze produkty, żeby zacząć dostawać pieniądze? Ale to właśnie o tym, panie redaktorze, przepraszam, krótki ad vocem, właśnie o tym mówiłam. Prognozy już trwają, jeżeli chodzi o ten czas po koronawirusie. To, co pan powiedział słusznie, ta sytuacja kryzysowa dotyczy nie tylko Polski, tylko innych krajów. Musimy się skupić na tym, aby badać błędy innych krajów członkowskich, wyciągać z tego wnioski i budować narrację właśnie już po zażegnaniu sytuacji z koronawirusem, która mam nadzieję będzie trwała najkrócej, jak się da. Za 14 minut, godzina 13, audycja za, a nawet przeciw, wydanie specjalne z udziałem pani minister Olgi Ewy Semeniuk z Ministerstwa Rozwoju, 7 trójek na początku 22. Połączyłem się, proszę państwa, już teraz z panem Markiem Lachowiczem, główny analityk Instytutu Jagiellońskiego. Witam pana, dzień dobry, przepraszam, że pan troszkę dłużej czekał. A, ale nic się nie dzieje, dzień dobry, kłaniam się panu, kłaniam się pani minister, kłaniam się państwu. Drogi panie, utrzymanie tego wzrostu PKB w Polsce na poziomie na przykład wspomnianych przez ministerstwo 2% jest możliwe. Wobec tego, co się dzieje, jak powiedziałem, to i tak byłby bardzo dobry wynik. Wie pan, to jest generalnie pytanie, na które ja musiałbym powiedzieć, proszę mi pozwolić przygotować model, ten model puścić i ja wtedy panu powiem po wprowadzeniu zmiennej o nazwie koronawirus, tego szoku koronawirusowego, ile z tego będzie. No powiem tak, na pewno sądzę, że te 3,7%, które było w ustawie budżetowej, no jest nadmiernie optymistyczne. Natomiast no tak. Ile to będzie, wie pan, ja z palca tej liczby nie jestem w stanie wziąć. Może to będzie 1,5, może to będzie 2, może to będzie 2,5. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jaka będzie reakcja na tę epidemię. Też oczywiście jaka będzie reakcja rządu, bo tu jest wielka rola rządu w tym, żeby tę całą panikę, która zaczyna już się nam wylewać na ulicy, tę społeczną panikę, uspokoić. A propos tej sytuacji, takich reakcji ludzi, no mieliśmy na początku roku inflację powyżej 4%, choć przeczytałem taką opinię pana Jakuba Borowskiego, ekonomisty Crédit Agricole, który przewiduje, że w kwietniu ta inflacja znacząco spadnie. To, co teraz obserwujemy, ten ogromny popyt na produkty żywnościowe, będzie miał wpływ na inflację? Oczywiście, jeżeli pan popatrzy na na szacunki inflacji publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, no to główny wzrost cen jest właśnie w obszarze żywności. I teraz, czy ja uważam, że ta inflacja, ten wzrost cen żywności spadnie? No obawiam się, że nie. A dlaczego? Bo też myślmy o tym, co było rok wcześniej. Zastanawiając się nad żywnością, trzeba myśleć, co było rok wcześniej. Przecież plony były zbierane, te pola są obsiewane. Jeżeli w zeszłym roku było średnio, była powódź, potem była susza, no to przypuszczam, może być też średnia i w roku obecnym. Pewne efekty pandemii w naszej gospodarce, w naszym życiu przyjdą z takim pewnym opóźnieniem? Skutki po prostu odczujemy za jakiś czas? A może przyjdzie wręcz odwrotnie, uspokojenie sytuacji? Szanowni Państwo... Przepraszam, pan Marek Lachowicz, pani minister, dam szansę za chwilę. Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o uspokojenie, ja jestem, wie pan, człowiekiem, który stara się doszukiwać pozytywów w każdej sytuacji, no bo można oczywiście mieć takie podejście depresyjne, że no zdarzyła się tragedia, że nie wiadomo, jak się z tego podźwigniemy. Natomiast ja myślę o tym depresyjnie, tak, nawet w sytuacji na giełdzie. Wyparowało z tej giełdy nieco kapitału, być może oznacza to, że niektóre spółki były przeszacowane, że to jest po prostu powrót taki do realności. Ja uważam, że ta odbitka pokryzysowa może być w pewnym sensie pozytywna, bo też czasami, wie pan, kryzysy działają jak taki zimny prysznic i ludzie po tych okresach niepokoju są tym bardziej aktywni, są tym bardziej chętni, żeby odrobić te straty. Mm-hmm. Więc ten dynamizm społeczeństwa... Dokładnie o tym mówimy. Tak, no, historia pokazuje, że zawsze w takim czasie następuje pewne odbicie. Pani minister, jak rozumiem, ad vocem. Dokładnie. Chciałam się tutaj też dołączyć do tych słów związanych właśnie z tą sytuacją już po koronawirusie i jeszcze raz zwrócić na to uwagę. Aspekt zdrowotno-społeczny jest teraz na pierwszym miejscu. Im szybciej to zażegnamy, tym lepsza kondycja gospodarcza i musimy się na tym skupić, aby tego restrykcyjnie przestrzegać. Czas po koronawirusie może być czasem naprawdę dużego wzrostu. Oceny tego i oszacowanie tego później. Marek Lachowicz, główny analityk Instytutu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za udział w programie. Pozdrawiam. 10 minut pozostało do 13. Pani minister, branża transportowa, no w zasadzie kluczowa, notuje spadki zamówień w tej chwili na poziomie 80-90%. Tak się zastanawiam, ciekawe co banki zrobią z tysiącami tirów, które na przykład za chwilę będą przejmować, no bo przedsiębiorcy nie będą w stanie być może płacić rat leasingowych. Dobrze, to ja pójdę w futurologię i zapytam się pana redaktora z kolei, bo też mam pytanie i czuję, że mam możliwość zadania tego pytania. Ale ja nie jestem... Panie redaktorze, a co w momencie, kiedy koronawirus zostanie zażegnany na całym świecie i ruszą ludzie właśnie po tych różnego rodzaju kwarantannach, ograniczeniach, ruszą w wycieczki, Tour de Pologne, międzynarodowe, zagraniczne wycieczki. Na tym się skupmy. Przede wszystkim na tym, aby doprowadzić sytuację kryzysową do końca, a z drugiej strony później ludzie będą chcieli bardzo podróżować. No, to ja odpowiem w ten sposób, pani minister. Jak spotyka się dwóch przyjaciół i bardzo sobie ufają, to i tak podpisują umowę, bo umowy są na niepewny i zły czas. Ja to oczywiście rozumiem, ale teraz jeszcze wracając, bo to było pół żartem, pół serio, natomiast musimy też widzieć prognozy optymistyczne na przyszłość, które będą oczywiście związane z tym, jak będziemy przestrzegać restrykcyjnie, jeszcze raz tego o tym mówię, przestrzegać restrykcyjnie zasad, które są narzucane przez rząd polski. Firmy transportowe, przewodnicy autokarowi, branże turystyczne, to są naprawdę bardzo obciążone branże, ale tak jak mówię, COVID gospodarczy, wszystkie zalecenia, jak również pomysły realizowane przez panią minister Jadwigę Emilewicz, która jest królową gospodarczą, jeśli chodzi o funkcjonowanie kraju. Aż tak, proszę mi uwierzyć, że intensywność tych prac widzę, że jest bardzo wysoka. Sama współpracuję z rządem, sama to widzę. Mam nadzieję, że COVID gospodarczy zabezpieczy interesy tych, którzy będą najbardziej pani potrzebujący. Pani minister, telefony, bo jeszcze chcę dać szansę słuchaczom. Pan Marek. Panie Marku, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja tak cieszę, że mam przedstawicielkę tej królowej ekonomii. Ja chciałem zapytać, bo jestem bardzo zainteresowany projektem pani Emilewicz, o tym, że ja będę miał prawo dostać pieniądze od mojego pracodawcy, na 6 miesięcy się zwolnić, zrobić firmę konkurencyjną, a jak mi się nie uda, to będzie musiał mnie przyjąć. Jako zwolennik komunizmu, socjalizmu strasznie pozdrawiam towarzysz Emilewicz na antenie. Szybkie ad vocem a propos tej sytuacji, bo wiele ataków na ten temat oczywiście też widziałam, czytałam. Szanowni Państwo, no niemożność rozrastania się indywidualnych przykładów, związanych z inkubatorami przedsiębiorczości i powodowanie właśnie braku rozrostu tej przedsiębiorczości polskiej, no to są, mogłabym zaliczyć to w kategoriach defektów. My jesteśmy po to jako rząd polski, aby rozwijać społeczeństwo. Oczywiście średnie przedsiębiorstwa niech się rozwijają, ale jeżeli ktoś ma pomysł, możliwości też i potrafi poprowadzić własny biznes z własnym pomysłem, to czemu nie? Przecież to są modele również zaczerpnięte z innych krajów na całym świecie, właśnie związane z inkubatorami przedsiębiorczości. Wspierajmy rozwój. Profesor Bogusław Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Posłuchajmy. Pandemia już wpływa na niektóre przedsiębiorstwa małe i średnie, które silnie zależne są od z jednej strony łańcucha dostaw, między innymi z terenów, które już wcześniej zostały objęte pandemią, czyli tutaj myślimy głównie o Chinach czy też o Włoszech, i też firmy ze specyficznych branż, głównie branży transportowej czy branży turystycznej. Tutaj rzeczywiście w warunkach gospodarki polskiej, gdzie na przykład branża transportowa jest takim naszym silnym, ważnym elementem również konkurencji na rynku europejskim, no w takich warunkach może się pojawić zagrożenie dla ciągłości funkcjonowania tych firm. Teraz bardzo ważnym elementem jest, jak szybko odbudowane zostaną ciągi logistyczne, związane przede wszystkim z tutaj utrzymaniem dostaw, na przykład w zakresie handlu. I jeżeli firmy w krótkim czasie poradzą sobie z tymi opóźnieniami, jakie w tej chwili mają miejsce, to zagrożenie ze strony na przykład spowolnienia płatności, czy na przykład problemy związane z płynnością finansową, no mogą spowodować, że jeżeli ten stan potrwa kilka tygodni, to te straty zostaną odrobione. Natomiast gdyby ten stan miał potrwać, powiedzmy, do maja czy czerwca, no to mogą się niestety pojawić problemy z płatnościami, problemy również z takim narastającym długiem zadłużenia i w efekcie zagrożenia bankructwem. Znowu muszę to szybko skomentować. 6 minut do 13. Króciutko, bardzo proszę. Muszę to szybko skomentować. Prognozowanie tego, jak ta sytuacja, jak długo będzie trwała, znowu zależy od tego, jak do tego podejdziemy na ten moment, czy podejdziemy do tego poważnie, czy zostaniemy w domu, czy ograniczymy kontakty, czy ograniczymy rozsiewanie się tego koronawirusa. To jest kompatybilne, proszę pamiętać, z kondycją gospodarki. Tłumy w marketach, pani minister, swoją drogą, to jest ogromne ryzyko zarażenia się wirusem. Tak, oczywiście, że tak. Ja bym chciała naprawdę do tego tematu jeszcze raz zaapelować do państwa. Szanowni państwo, nie zabraknie soków, nie zabraknie jedzenia, nie zabraknie suchych pokarmów, nie zabraknie środków higienicznych, papieru toaletowego. Naprawdę, na spokojnie podchodźmy do tego racjonalnie. Przez ten dwutygodniowy czas kwarantanny, czas właśnie ograniczenia kontaktu, nie zjemy więcej niż możemy. Szanowni państwo, nie potrzeba robić tych zapasów na kilkanaście tygodni, bo nie wymaga tego sytuacja. Gdyby było zagrożenie, rząd polski by państwo o tym poinformował, tak samo jak sukcesywnie informuje o rozwoju sytuacji. Panie Jarosław, na koniec. Panie Jarosławie, krótko pytanie. Witam pana. Halo. Dobry państwu. Dzień dobry panu. Krótkie pytanie. Czy w specustawie przewiduje się jakąś ulgę, pomoc w spłacie podatków gminnych, typu podatek od nieruchomości, wieczysta dzierżawa gruntu? To są różne zobowiązania do gmin. Bardzo dziękuję, panie Jarosławie. Jest to jeden z postulatów, które oczywiście płyną. Ale to leży w kompetencjach gmin, samorządowych. To są na przykład koncesje, prawda? Dokładnie tak, i to już samorządy, jednostki samorządu terytorialnego tym tematem zawiadują oczywiście we współpracy z rządem. Pani minister, ostatnie moje pytanie na koniec, jeśli pani pozwoli, bo Komisja Europejska rozważa poluzowanie tej słynnej zasady do tej pory niedozwolonej pomocy publicznej. Być może trzeba będzie ratować państwowe firmy, duże państwowe firmy, przecież nie wiemy, w jakiej kondycji za jakiś czas będzie chociażby LOT. Szanowni państwo, aktywność wokandy europejskiej jest tutaj bardzo ważna. Premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele poszczególnych resortów również są w stałym kontakcie z przedstawicielami agendy europejskiej. To wsparcie musi płynąć centralnie. Jesteśmy do tego zobligowani jako partner członkowskiego kraju europejskiego do tego, aby takie wspólne rozwiązania znaleźć. Olga Ewa Semeniuk, wiceminister Ministerstwa Rozwoju, była państwa gościem. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję państwu. To było specjalne wydanie audycji Za, a nawet Przeciw. Wyjątkowo, proszę państwa, usłyszymy się dziś raz jeszcze po godzinie 16. Kłaniam się. Autopromocja. Piątkowa audycja w tonacji Trójki nie będzie zwyczajna. Ten artysta jest znany niemal każdemu, ale w tym roku wydaje dopiero swoją drugą solową płytę. Poprzednia okryła się podwójną platyną, więc oczekiwania są ogromne. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój. Artur Rojek będzie moim gościem w dniu premiery Kundla, bo taki w album nosi tytuł. Do usłyszenia dziś tuż po 14. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z super aparatem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrny iPhone 7, 32 giga, ekran Retina HD. Zapłać teraz tylko 749 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego wybrałam Biolik? Intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. W piątek 13. Najwspanialszy dzień w roku. My, czarne koty, w końcu możemy bez strachu wyjść na ulice naszych miast i wsi. Bez strachu o potrącenie, bez obaw o nasze życie. Jedno z kilku. Wąsy w górę, sierść do przodu. Przejmujemy kontrolę nad światem. W piątek 13 bądź jak czarny kot. Postaw na Eurojackpot i wygraj z losem. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. I tak gorszy od piątku 13 będzie poniedziałek 16. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 2 stycznia.